حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے بھی 99 نام ایک صفحے پر خوبصورت انداز میں دیے ہوتے ہیں اور ایک صفحے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام لیے ہوتے ہیں، مگر 99 ناموں میں حصار نہیں ہے، اتنے ہی نام ہے، یہ نہیں ہے، بے شمار نام. چنانچہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم ذات دو ہے، کتب سابقہ انجیل مقدس تورات شریف وغیرہ میں احمد اور قرآن کریم میں محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دو نام تو اس میں ذات ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء صفات بے گنتی ہیں، یعنی بے شمار ہیں. علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 جمعہ فرمائے، سیرت شامی میں 300 اور اضافہ کیے، اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے 600 اور ملائے، کل 1400 ہوئے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہر طبقے میں مختلف ہیں اور ہر ہر جنس میں جدا گانا ہے، دریا میں اور نام ہیں، پہاڑوں میں اور، واقعی مختلف زبانوں میں مختلف ہیں. جیسے کہ پنجابی میں سرکار کو منٹھار بھی بولتے ہیں، منٹھار، لجپال، یہ ہندی لفظ ہے، تو مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوئے نا، لجپال اور منٹھار یہ عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ سرکار عام طور پر ہم سرکار بولتے ہیں، لفظ سرکار بھی عربی نہیں ہے، غالباً فارسی لفظ ہے. اور کتنا عام آ حضرت، یہ ترکیب بھی عربی نہیں ہے، آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم بولتے ہیں نا، یہ ترکیب بھی عربی نہیں ہے، یہ بھی آ حضرت، آ حضور، آ سرور، بلکہ سرور یہ بھی عربی نہیں ہے، سرور بھی فارسی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ عربی میں کہاں ہے، یہ بھی عربی نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عربی ترکیب نہیں ہے. شہن شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عربی ترکیب نہیں ہے. ہر زبان میں مختلف انداز میں نام ہے. انگلش میں جیسے ہولی پروفیٹ بولتے ہیں، پکڑ تو نہیں ہے نا اس میں، ہولی معنی مقدس، پروفیٹ معنی رسول، تو یہ انگلش، تو مختلف زبانوں میں مختلف اسماء گرامی ہیں، مگر اس میں ذات دو ہیں، احمد دیگر کتب سماویہ میں اور محمد قرآن مجید میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے علاوہ صفاتی نام ہر طبقے میں، ہر زبان میں، موقع محل کے لحاظ سے لوگوں نے قائم کیے، اور قرآن عظیم میں اس کی کوئی ممانعت وارد بھی نہیں ہے. وتعزروه وتوقروه، نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو قیامت تک نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے جو بھی طریقہ نیا نکلے گا جو کہ شریعت سے متصادم نہ ہوگا، شریعت سے نہیں ٹکرائے گا، وہ مستحسن ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. جیسے اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ یہ جو تم عید میلاد مناتے ہو، تو پہلے تو صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے، تو صرف صحابہ اکرام کا نہ کرنا یہ ممانعت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اپنے اپنے انداز ہیں. جیسے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پتہ نہیں کتنے نام آپ کو ایسے اپنی یادداشت پر گنوا دیے کہ جو صحابہ اکرام نہیں بولتے تھے، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے تھے، لفظ آقا بھی شاید، آقا عربی ہے میرا خیال، آقا مولا عربی لفظ ہے، آقا بولتے ہیں ہم، سرکار بولتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری پھر بدعتیں ہیں، یہ ناجائز ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نہیں بولتے تھے اس طرح. اس طرح اسپیکر پر صحابہ کرام مدنی مذاکرہ نہیں کرتے تھے, اسپیکر پر بیان نہیں فرماتے تھے. کسی بھی صحابی سے اردو میں بیان کرنا ثابت نہیں ہے, آیت ثابت دکھاؤ تو اردو میں بیان کرنا پھر ناجائز ہو جائے گا. یہ ماربل کی مسجدیں, لینتھر کی مسجدیں, یہ پنکھے جو سروں پہ آپ نے لٹکا رکھے ہیں کہ پنکھے بند ہو جائے تو موڈ خراب ہو جائے, اسپیکر کوئی بند ہو جائے تو آپ کانوں پر انگلیاں رکھتے اور اشارے کرتے کہ بند ہے. تو اسپیکر پر بیان کرنا نہ صحابہ کی سنت ہے نہ سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار نے کب اسپیکر پہ بیان کیا تھا اور کب اردو میں بیان فرمایا تھا؟ تو اگر یہ کوئی اڑی کر لے کہ جو صحابہ کرام نے کیا بس وہی شریعت میں جائز ہے, باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو یہ اس کی بہت بڑی بھول اعظم ہے. یہ چشمے آپ نے جو پہن رکھے ہیں, بتائے کس صحابی نے پہنے؟ یہ جو مشینوں میں سلے ہوئے کپڑے آپ پہنتے ہیں سلائی کیے ہوئے, یہ مشین کہاں یاد ہوئی تھی یہ بتائیے؟ ہاتھوں سے سلتے تھے پہلے. پلاسٹک کے بٹن اور طرح طرح کے بٹن آپ لگاتے ہیں کہ کس سے ثابت ہیں؟ کپڑوں کی غالباً گنڈیاں ہوتی تھیں, دھاگے اور کپڑوں کی اب بھی آتی ہیں, اب تو کافی ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کہاں مطلب بے شمار ہزار ہاتھ کی ایجادات ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, مدینے جاتے ہیں, تو یہ کون سی سنت ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں؟ ہوائی جہاز کب تھے, ٹرینیں کہاں تھیں, کاریں کہاں تھیں, بسیں کہاں تھیں؟ سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. میں نے تو اشارہ کیا صراحتاً, بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی کہ یہ کچھ بھی سرکار کے دور میں نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہم کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کو گوارا ہے, ساری ایجادیں گوارا ہیں, یہ طرح طرح کی بریانیاں اور قورمے گوارا ہیں. بریانیاں اور قورمے جو آپ کھاتے ہیں, کوئی ثابت تو کرے کہ کسی صحابی نے کھایا ہو یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوازا ہو. تو دیگوں کی دیگیں اپنے اوپر آپ الٹ دیتے کھانے کی اور بریانیوں کی, طرح طرح کے خوشبودار کھانوں کی, تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. اور جہاں میں نے میلاد شریف منایا اور سبز جھنڈا لہرایا آقا کے جشن ولادت کا, تو دھڑک کر کے آپ کے منہ سے نکلا کہ کس صحابی نے جھنڈا لگایا تھا, کس صحابی نے جشن ولادت منایا تھا؟ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام کے فیل سے محبت مگر آپ کو نہیں ہے, کچھ درد اور کچھ ہے, آپ پیٹ میں کچھ اور دکھتا ہے کہ سرکار کی محبت کے نظارے بعض دلوں کو اور بعض نگاہوں کو اچھے نہیں لگتے. تو اس لیے یہ ضد فضول ہے کہ صرف وہی کام کیا جائے گا جو صحابہ کرام نے کیا تھا, تو یہ ضد فضول ہے. اب جیسے کسی نے بول دیا کہ اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہو, حضرت بلال اذان میں درود شریف نہیں پڑھتے تھے. چلو میں آپ کی بالفرض بات مان لیتا ہوں, لیکن پہلے آپ کو یہ مطمئن کرنا پڑے گا کہ حضرت بلال لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیا کرتے تھے, جبھی تو آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا ہے. تو آپ لاؤڈ اسپیکر بند کر دو, بلال کی طرح بغیر اسپیکر کے اذان دو, تو درود شریف حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ چلو بھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپناتے ہیں, نہ اسپیکر پر اذان دیتے ہیں نہ درود شریف پڑھتے. تو یار اسپیکر پر تو حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی, لیکن تم کو اچھا لگتا ہے کہ تمہاری آواز دور دور تک جائے تو تم نے اسپیکر پر اذان دینی شروع کر دی. تو ہم کو درود شریف اچھا لگتا ہے تو ہم نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پسند اپنی اپنی, خیال اپنا اپنا. تو جو چیز شریعت نے منع نہیں کی, یہ اصول یاد رکھیں کہ جو چیز شریعت نے علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب اس آیت مقدسہ میں مطلقاً درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے مت پڑھا دو, بلکہ اذان کے بعد پڑھا دو. اس میں کوئی بھی تو اب اذان سے پہلے پڑھو, اذان کے بعد پڑھو, نماز کے پہلے پڑھو, نماز کے بعد پڑھو, بیٹھے بیٹھے پڑھو, کھڑے کھڑے پڑھو, لیٹے لیٹے پڑھو. پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, لیٹے لیٹے کچھ بھی پڑھنا ہو تو پاؤں سمیٹ کر چلتے چلتے پڑھو. اب جن مقامات پر پڑھنے کی صراحتاً ممانعت ہے ان میں نہیں پڑھیں گے, اس کے علاوہ ہر وقت پڑھیں گے. تو آج تک فقہاء کرام اور علماء کرام جو گزرے رحمہم اللہ, انہوں نے یہ تو فرما دیا کہ بھائی گندگی کی جگہ مت پڑھو, جہاں گندگی ڈالنے کی جگہ ہے, مواضع نجاست, درود شریف مت پڑھو، وہاں ذکر مت کرو، تو جہاں جہاں انہوں نے منع کر دیا ہے. اس میں کہیں بھی آج تک کسی بھی عاشق رسول نے یہ منع نہیں کیا کہ اذان سے پہلے درود شریف مت پڑھو، اسی نے منع ہے. تو اس لیے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. جس کو درود شریف اچھا لگتا ہے وہ پڑھو. ہم بچپن سے الحمدللہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے آ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک درود شریف پڑھا جاتا تھا دعوت اسلامی، اور انہوں نے چار چار پڑھنے شروع کر دیا. چار سیگے پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب کوئی بارہ سیگے اگر اذان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں مرحبا، ہم اس کو بھی نہیں روکیں گے. اچھا ہی تو کام کر رہا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو عقل مندار اشارہ کافی ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور جو نہ سمجھ ہوتا ہے اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں. تو وہ تو از روح ہو، وہ تو وقت روح ہو، کوئی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا. میں تو ایک آیت آپ کو سنائی کہ محبوب کی نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو تعظیم کے لیے یہ تو ہے محدثین کا کلام، اس میں مفسرین کا کلام اس میں، کہ نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے جو ہو تعظیم اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.